Celui qui envie quelqu'un d'inférieur à lui ne mérite aucune attention. Moins on vit, mieux on se porte. Ce sont les grands qu'on envie, jamais les petits. Verigola, le padre. Dodo Kamalandwa, Papi Seben, acteur à film. Adolphe Kabongo, la sagesse. Minite moko, na souffrance à bolingo. Ele qui non a minute papisa. Na football, à tababa kisi. 30 minutes à prolongation. Y'a pas un match. Manix et Chimpuki. François Chimpuki, Voice of Congo. Mon avonanga et bimisi soya kakeka. Misonangai, et le kizimbula mingi. Moteme hinda kina evaporasyo ya basusino. Shokele kinga makasi. Sheila Kamba. Shokele kinga makasi. Mami Mantuika. Je me disais 25 ans et combien de langues panayo. Lelo na komyo nuna na parcelle familiale. Ba komyo seka ngay. Tala pasyo pe singay. Koka mwe. Fanny de Fuma. Haute gamme. Tikintela. Anette Fataki. Otika ngay. Na bebe tsenga na maboko. Namoye tindi nga na koboko la ye. Kinduma na ye kolate. Na kota mombongo ya koteka makala. Pona kulisa bebe na biso. Baki ya nyoso baki mangaye. Po makala na ngaye kangaka motote. Pinzoli ya kole la kayo e polisa kaya mo. Tala pasyo komisi ngaye. Bobe Mundabi. Manise Chimpuki. Papa Bonita a London. Metro Kusha Electro. Na malade na nga uchi angre shimi. Clarissa Mba. Pona kufa na nga mbamu mbamu. Testama na nga mubola na koko manini. Feti kalivye jeho. Koma na tadyama. Na mabele na timola na minui. Na beta muchanga. Timokolo na kozwa yo. Manikse Chimpuki. Garçon Paris, Gipirone Shungora. FBI Claudine Lito. Calendrier montre bon belinga surprise. Ya mabeto malamu na zuye bate. Oyo nga na somo na nandoto ba serke yebele. Synonyme liwana nga Olivier Ngeleka. Synonyme liwana nga yo. Calendrier montre bon belinga surprise. Mirel Ozone. Ya mabeto malamu na zuye bate. Oyo nga na somo na nandoto ba serke yebele. Synonyme liwana nga yo. Amanda Fifimpoi, Tayo Levik. Na batsaki fulu fulu ya masanga. Sokeza la kia savo bamela kateo. Tala susie komyo ye bisayawe. Mwamese komyo tiranga naliwa. Anderson Eyol, J.C. Mungu. J.P. Mindia Big Manager, a London. Double Toto Tochibula. Iboli mwanganista ziba choba. Koli machifuki na ziba choba eh. Patrick Olungu Supreme, Fania Star Mokonzi ya Baswari. Eba Tony Koko, Kayu Dimetre ki mafuta. Ele kibila nga pena pema. Kwa kwa nista ziba choba. Kwa kwa chifu kina ziba choba eh. Na meka kwa fose manix na ziba kroche. Ele kibila nga pema. Leo Shaumba Lider Bob Zola. Go trouble vina nga na ba stresse na komi na servo ya kilabu. Batanga karamo selu nanda kwa bolingo teo. Na nanda ki dekor estetike nga na glisse. Love no ele lisi nga manis. Montana Kabumba ile keme de Paris. Chiklar le sein. Botye yebi liso malamu. Soy baby monoko malamu. Apela vano no bambulo lelo na zui surprise. Na bata kyo sese rzo koza na yonde reke. Obo minga manik se Chimpuki cash money. Amina Mokonzi, Maite Diomi, top model. Liwa, liwa, liwa na ngaye. Koto nganda kweta jeta lakata ya masante. Napsansa Chimpuki goma liwe kokyo efase ngaye. Sirtere edo muzamba. Batumba la Kashogi, Patrick Mumbata. Susi dudu, manono tukson. Vas koma bia la berado pres de samunda na jango na lisa simbeli teto poison te eza basusi ya manix chimpuke barengai fista mboko gaita makolo platini minga michel makangila narendi bolingo manix na si bachoba kwenye machimpuke na si bachoba na meka konfose manix na si bakroche Eme Bidosha, Papi Six, Kraki Airbag Orligola, Cherigola, ya dada, Mwabana Narendi boli mwanganis na siva choba Kuli machipuki na siva choba, eh Nameka konfose manix na siva kroche Ele kipi mbuna atenwa Sheda Tambwe Vule mwke, Anette Fataki Vule mwke, vule mwke Gogi Mbweko Vule mwke, Serge Mabele Manisa Chibukia, vole moke Salamondo Costa, couleur ya barbara, majurele Odete Chibambe, talaka na ngai Koto nganda kweta, jeta la gata ya ma santé Nabsansa Chibuki, talanengen zoto e silingai Silia, eklejo Magia, Chico, mabele mame Vole moke, vole moke Manisa Chibukia, vole moke Nicolia Abili Vole mon cœur Manisa Chibukia Vole mon cœur Vole mon cœur Héritier de beau cartel Vole mon cœur Vole mon cœur Manisa Chibukia Vole mon cœur Vole mon cœur Et de Mouzamba Vole mon cœur Vole mon cœur Manisa Chibukia Vole mon cœur Vole mon cœur